الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكي صالة سلام انتم صلى الله عليه وسلم نيسي نسيان فيا نووسيين ينين هناككم شاء الله تبارك وتعالى ونعم ذاك الله تبارك وتعالى نكو توفيقياك نيميوزا kufika katika markazi hii tukufu, markaz mubaraka katika mji huu wa Buseresere, ikiwa ni kuwasalimia ndugu zangu katika hii markaz, kwa sababu huu mji ni mji mkubwa na da'wa bado ni changa, da'wa salafia. Bila shaka ndugu zetu wanahitaji kutiwa nguvu na ndugu zao katika sehemu mbalimbali, sehemu ambazo tayari washakuwa na mwamko na wameshatangulia katika hii da'wa salafia. Kwa hiyo ni vizuri masalafi katika nchi yetu hii watambue kuwa katika mji huu mkubwa wa Buseresere ndani ya mkoa huu wa Geita kuna ndugu zao masalafi. Bado pamoja kuwa bado ni wachache, lakini tunataraji Allah tabarak wa taala aipe nguvu da'wa salafia ndani ya mji huu na ndani ya mkoa huu kupitia hawa hawa ndugu zetu pamoja na uchache wao. Markazi hii inaitwa markazi gani? Masjid Quba. Kwa hiyo sisi tuko na nyinyi, tutakuwa tunawafanyia ziara mara kwa mara, na mimi ilikuwa lengo langu ni kupitiliza kwenda Mwanza. Al-akh Mubarak akanitaka nishuke kidogo angalau tusalimiane, tuzungumze mawili matatu kuhusu da'wa salafia ndani ya mji huu na tupeane ushauri wa mambo mawili matatu. Nikaona si vibaya, bali ni wajibu kwangu mimi kuitikia wito huu. Ndio maana nikashuka pale, nikaja moja kwa moja katika markaz, na hivi niko safarini. Nikasema nitumie fursa ya dakika chache kuwasalimia na kuwanasihi. Jambo kubwa ambalo labda ni wanasihi ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu masalafi, kulazimiana na haki. Haki ahaqqu al-yutaba, haki ina haki zaidi kufuatwa. Hii dini imekuwa ni dini ambayo inatakiwa kufuatwa, ni dini sahihi, na tunalazimika kuifuata dini hii kwa sababu ni dini ya haki. Na katika majina ya Allah tabaraka wa taala al-haqu, na hii Qur'ani Allah ameiteremsha kwa haki. Muislamu ndo mwenye haki, na yeye analazimika kuifuata haki. Popote atakapoikuta haki lazima ifuate haki. Na watu na Waislamu wako juu kwa sababu ya kuifuata haki. Na Muislamu yeyote atakayekuwa mbali na haki, basi afahamu Uislamu hautomuinua, utamuacha. Kwa hiyo haki ni nini? Nikisema haki huwa kullu ma jaa fil Qur'ani was sunna, ni kila kilichokuja ndani ya Qur'ani na sunna. Min al-aqaid, sawa sawa iwe ni itikadi, والعبادات أو ذوي عبادة نمنا كمعبود الله والمعاملات أو إيوان معاملة نمنا يكويش نواتو نمنا يكواميليان نواتو والأخلاق والسلوك أو تبية نأدامو يوتهايو بفهم السلف الصالح كوفهم وويما وليوتانغوليا هي ndo حق حق ni kile kilichokuja ndani ya Qur'ani na Sunna simenielewa Islam na alama ya watu wa haki ni kuifuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Alama ya watu wanaoitaka haki ni pale wanapoambiwa hii ndio haki, moja kwa moja unawakuta wanafurahi na wanakuwa na pupa ya kuifuata haki. Na miongoni mwa sifa za haki, الحق لا يتعدد ولا يتجزا. حقي هيغوانيكي ولا هينا idadi kwamba haki migawanyiki, bali haki ni moja kwa sababu Allah tabarak wa taala mwenye haki ni moja. Allah ni moja na yeye ni al-haq. Na kuna baadhi ya mambo yanawazuia watu kuifuata haki, simenielewa Islam. Katika mambo hayo at-taklidu lil-aba, watu kuwaiga wazee wao, kungangania zile desturi na mila za wazee wao. Na hili limesemwa ndani ya Qur'ani, Allah amelizungumzia wakadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nabirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma. Kwa hiyo watu wanaweza kukataa kufuata haki kwa sababu ya wazee wao. Umeelewa Islam? Na kuenzi wazee wao. Lakini miongoni mwa sababu za kukataa haki na watu kuacha haki, al-ghuluu fil rijal, kutukuza watu, kuchupa mipaka katika kuwainua watu, mkawainua mpaka wakawa juu ya haki. Wao ndo wao, na wao ndo wao. Wao kuna haki, mko nao. Wameiacha haki, mko nao. Kisa ni watu wetu, ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, ni kabila letu, ni familia yetu. Al-ghuluu fil rijal wa adamu inzalihim almanzilata allati anzalaha Allahu iyyahu, na kutuwaweka katika nafasi zao ambazo Allah amewapa. Kwa sababu inafahamika hakuna mtu ambaye ni maasum, amelindwa na makosa. Kila mmoja anakosea na anapatia. Kwa hiyo mtu akipata haki basi anatakiwa kufuata. Kwa hiyo miongoni mwa mambo yanayowafanya watu waiache haki ni kungangania watu na kuchupa mpaka kwa watu. Lakini miongoni mwa mambo pia wanayosema ahlul ilm yanayowafanya watu wasifuate haki, al-adatu wa taqalid, ni kufuata desturi na kuiga watu na kuiga mifumo na jamii za watu. Mtu kimwambia haki ndio hii, anakwambia sisi hatujazoea hivi. Simenielewa Islam? Na haya yamepelekea watu waikatae haki. Tunayasema kwa haraka haraka kwa sababu ni katika zawadi ambazo nimeona niwaachie. Na miongoni mwa mambo yanayopelekea watu kuikataa haki, kutofuata haki, al-kibru, kiburi, jeuri tu, tajiona yeye خلاص hawezi kuambiwa wala hawezi kunasiwa wala hawezi خلاص yeye hayuko katika haki. Iko juu ya kila mtu, hakuna mtu ambaye yuko juu ya haki. Simenielewa Islam? Kwa hiyo kila mmoja anatakiwa ifuate haki. Kwa hiyo kiburi na jeuri na kiburi ni tabia ambayo hatakiwi kuivaa mtu, na kiburi inapelekea mtu kuikataa haki, na kwa sababu kiburi inazuia mtu kujishusha. Mtu anajinyanyua kila wakati al-ujub, kujiona yeye ni bora kuliko kila mmoja. Haya mambo ambayo yanafanya watu wengi wakatae nini? Haki. Tunamwomba Allah tulinde naye. Lakini pia al-asabiyya wal-hizbiyya, ni uhasabia kungangania watu na uhizbia kungangania watu au kungangania vikundi na rai. Simenielewa Islam? Vinawafanya watu wakatae haki. Sisi bana shekhe kama si muhaya atumuelewe, shekhe kama si uko wetu atumuelewe, shekhe kama si familia yetu atumuelewe. Huo ni katika ujinga ambao wanao baadhi ya watu, kwamba sisi shekhe ni fulani, ni shekhe wa ukoo, Kuna baadhi ya mambo katika jamii hapo, Sheikh wa ukoo, Sheikh wa familia, analolipitisha Sheikh wa ukoo, خلاص nyote mnakuwa wajinga eti Sheikh mnampa mmoja. Hii ni manhaji batil, manhaji ambayo si sahihi. Hakuna manhaji ya kwamba ukoo usisome alafu usomeshe Sheikh mmoja. Kuna watu kwenye familia, kuna Sheikh wa familia, yani wote ni mazuzu, hawasomi. Wote wajinga, wasomi, wametosheka na ujinga wao, eti kisa wana Sheikh wao mmoja. Kwa hiyo yule Sheikh wao wanamuona ndio Sheikh, kila anachokipitisha Sheikh wao ndio wao wanachokipitisha. Akitokea Sheikh mwingine akampinga Sheikh wao, خلاص yule Sheikh hafai. Kwa hiyo huo ndio ujinga ambao wanakuwa nao baadhi ya watu. Watu wote watakuwa wanasoma dini, tutakuwa tutafute elimu. Simenelewa kaka yako amesoma usome, baba yako ndio Sheikh usome. Simenelewa yako Mtume sallallahu alayhi wasallam, Bibi Aisha radhiallahu anha, mama yetu, ni katika wanawake waliokuwa na ilmu, pamoja kwamba mume wake ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa kuna wengine wanatosheka na ujinga, eti wanamsomesha Sheikh mmoja, Sheikh wa ukoo. Kwa hiyo haya yanapelekea watu kukataa haki, eti kisa wanangangania mtu fulani, wanangangania watu fulani na vikundi fulani. Katika sababu za kukataa haki, hasad. Simenielewa Islam? Husda tu. Kuonekana kama kuna mwingine anajua kuliko huyu, kuliko wewe. Kutamani ile neema aliyokuwa nayo mwenzako iondoke. Husda. Hana sababu yoyote inamfanya katae haki, ni husda. Sababu nyingine, albughd wal adawatu ash-shakhsiyya, ni chuki ya mambo binafsi inamfanya mtu aache nini haki. Mambo bila chuki tu binafsi mtu anayo ndani ya moyo wake, hamtaki fulani. Kwa nini fulani anapata? Kwa nini fulani anaongea? Kwa nini fulani anadidikana? Chuki binafsi zinampelekea mtu akatae nini, akatae nini Waislamu, akatae haki. Lakini pia miongoni mwa sababu zinazompelekea mtu akatae haki, al-i'tinaq wa tabanni afkari wa tabanni al-afkari wal madhahib al-mukhalifa lil-haqq, ni mtu kubakia na mafikira yanayoenda kinyume na haki. Mtu alikuwa kwenye mafikira fulani, ameingia kwenye usalafi, yale mafikira bado anayo, makorokoro ya uhizbi. Kwa hiyo kila anayefuata haki, yale makorokoro yanarudi kichwani, anaanza kufikiria. Alikuwa ni mtu wa dufu, alikuwa ni mtu wa maandamano, alikuwa ni mtu wa kujilipua, ameikubali dawa salafia. Sasa kila anapochukia na analeta yale makorokoro ya uhizbia ambayo alikuwa nayo huko nyuma. Allah tunusuru. Miongoni mwa sababu zinazofanya watu wakatae haki, aljahlu bi, ujinga. Watu kutosoma inakufanya wewe ukatae haki kwa sababu hujui thamani yake. Kitu usipokijua thamani yake si rahisi kukijali. Simenewa Waislamu. Na miongoni mwa sababu zinazopelekea watu wakatae haki, ataathur bi aqwali a'da'i al-haq al-mukhalifin lahu, kuathirika na maneno ya maadui wa haki. Nini ni masala? Dawa salafia. Wanaokuathiri ni mahisi. Alafu unakuwa lazima utaikataa haki kwa sababu unaathirika na mahisbi, unaathirika na watu wanaoipinga haki, unakaa unachukua maneno yao na fikira zao. Simenielewa Waislamu? Miongoni mwa sababu ziko sababu nyingi, ngoja tuishie hizi mbili zilizobakia. Miongoni mwa sababu zinazowafanya watu wakatae haki, i'tiqadu anna ahla al-haqq hum al-kathra, ni kuitakidi kwamba watu wa haki huwa ndio wengi zaidi. Yani eti haki lazima iwe na watu wengi. Hizi sababu zinafanya watu waikatae haki, kwamba nini ni wachache basi. Kwani nini ni Waislamu ngakuwa yani nyenye Waislamu wote wamepotea, isipokuwa nini? Kama Uislamu ungekuwa ni unaangalia wingi, Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anatumwa angepewa watu wengi. Lakini alipewa utume peke yake, akafanya dawa, akakubaliwa na Abubakar. Muda mchache akakubaliwa na Khadija. Muda mchache akakubaliwa na Ali. Hivyo hivyo. Simenielewa? Watakuja mitume siku ya kiyama, wamefanya dawa, hawajakubaliwa isipokuwa mtu mmoja, isipokuwa watu wawili. Wengine watakuja mitume wamefanya dawa, hakuna aliyokubali. Nabii Nuh alayhi salam amefanya dawa miaka 950. Amepata watu wachache sana. Wama aktharu nnasi walau harasta bimuminini, wa intuti aktara man fil ardi. Aya zote hizo zinaonyesha. Na miongoni mwa sababu zinazowapelekea watu wakatae haki adhaftu al-ijtimai. Mtu anaweza kataa haki kwa sababu ya misukumo ya kijamii. Ya namna anavyofinywa na kubanwa. Simenelewa mazingira nini mtu akaendekeza mazingira na jamii anayoishi ikamfanya aiache haki. Kwa hiyo haya yote ndugu zangu Waislamu yanapelekea watu kuikataa haki. Tuchukue hayo kwa uchache, na hizo ndio salamu zangu kwenu nini kwa leo. Tuombe Allah tabarak wa taala atuthibitishie katika haki na atuoneshe haki na atuthibitishie katika haki hiyo na atuwafikishe kuifuata, na atuoneshe batil na atumzuku kuiacha na atumzuku kuiepuka batil hiyo. Inna wali dhalika alqadir alim. Nimeazungumza kwa uchache na kwa haraka haraka kutokana na ufinyo muda. Siku nyingine tutayadadavua insha Allah, ikiwa Allah tabarak wa taala atatupa fursa nyingine tutakutembeleana. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.